aklımdan bile geçmez. Diyordum artık sevmek aşk değil de nedir bu? Senin için delirmek aklımdan bile geçmez. Diyordum artık sevmek aşk değil de istiyorum. Uykuya dalışım sen ve sen, sabah uyanışım sen ve sen. Perdeleri açınca gördüğüm ışıksın sen. Uykuya dalışım sen ve sen, sen sabah uyanışım sen ve sen, sen. Perdeleri açınca gördüğüm ışıksın sen. İçine düştüm aşkım, bir susayış belki de seni bu arayışım. Yanından geçmem derken içine düştüm aşkım, bir susayış belki de seni bu arayışım. İstiyorum. Uykuya dalışım sen ve sen, sabah uyanışım sen ve sen. Perdeleri açınca gördüğüm ışıksın sen. Uykuya dalışım sen, sen, sen, sabah uyanışım sen, sen, sen. Perdeleri açınca gördüğüm ışıksın sen. Uykuya dalışım sen, sen, sen, sabah uyanışım sen, sen, sen. Perdeleri açınca gördüğüm ışıksın sen.